to Elysium. Whoever has this has the power to override their whole system. Hey, bring down the boom saw! This ain't gonna kill me. You can save everyone. We're gonna break into the most heavily guarded place in the universe. Oh, yeah. Välkomna till avsnitt 95 av filmpodcasten Tittar de snackar. Det är alltid med mig Emil och alltid med Gustav. Och Gustav, i dagens avsnitt, vad är det vi kommer behandla? Vi kommer diskutera Matt Damon-filmen, eller Neil Blomkamp-filmen om man så vill. Regissören som gjorde District 9s nya, mer påkostade science fiction-film Elysium. Och så har jag en liten lista som jag kallar för spänningsmoment inom film och kanske då tv som borde gå i graven. Eller i alla fall minskas på. Men jag har en liten lista där. Och först så tänkte jag faktiskt, nu är ju sommaren typ slut. Det vill säga, nu börjar ju dagis och sånt på riktigt. Nu kommer de flesta tillbaks till jobbet och sådär, eller hur? Ja, och skolorna börjar väl också snart. Kanske inte högskolorna. Men ska de säga, högskolor drar väl igång typ i början av september, du vet. Så soft, men börjar inte vanliga skolorna nu typ mitten, slutet av augusti, va? Precis, och hororna börjar gå på gatorna igen och sådär. Vad var det för skämt? Nu blev jag röd ansiktet. Det kändes som att... Jag vet, jag tänkte så här typ fyra olika val som jag kunde göra liksom hur jag skulle fortsätta skämtet. Men skit i det. Ja. Låt Gustav stå där med skägget i brevlådan. Ja, precis. Alltså du hade tyckt det var kul, men så kändes som... Det är för många som... Ja. Det som också har tagit slut, i vilket fall, är biosommaren enligt SF. SF hade ju den här, det var ju även trailer för det som började väl redan i april med så här biosommaren, och så såg man bilder ur alla de här olika filmerna. Precis, från, sista filmen var väl typ Känningens sorg, va? Eller var det Monsters? Sista filmen var Monsters University. Det jag kan säga är att deras hela ekonomiska idé med det där är ju att ser man alla filmerna på den listan så får man en massa extra poäng om man är så här bioklubbsmedlem. Och ser man fem filmer, tror jag det är, så får man vissa antal poäng också, men lägre såklart. Så jag försökte faktiskt i år picka in fem filmer, och det gjorde jag också. Ja, det gjorde jag nog med. För jag fick en gratisbiljett med mitt bioklubbenkort ganska fort. Och blev överraskad. Man tjänar, det kan jag rekommendera till alla. Jag har ett sådär bioklubbenkort. För man bara samlar poäng hela tiden och plötsligt får man en gratisbiljett. Det är väl 700 poäng som krävs för att få en gratisbiljett. Okay. Tror jag. Det är kul att farbror Gustav tipsar om att bli medlem på SF. Men i varje fall, jag tänkte bara snabbt rabbla igenom här sommarfilmerna. Och där vill bara ge en kort kommentar. Vilken inverkan den har gjort, så att vi kan utse vilken som är sommarens film helt enkelt. Enligt Emil och Gustav på Tittar de snackar. Ja, och efter då SFs kriterier om vad som räknas som sommarfilm. Ja, exakt. Helt SF här som grund. Och film nummer ett som hade premiär 10 maj, Star Trek Into Darkness. Ja, det var i början på sci-fi-sommaren där. Jag har inte tänkt på den. Sen vi diskuterade den i programmet så har jag nog aldrig nämnt den filmen och inte ägnat den en tanke. Det är kul att när du nämnde titeln nu så fick jag tänka så här, alltså vad handlar den filmen om? Det är någonting i början med att de springer bland rosa löv. Aha. Sen minns jag ingenting mer av den filmen. Nej, så den ligger ju inte så bra till. Sen har vi 17 maj, den stora Gatsby, The Great Gatsby med Leonardo DiCaprio. Ja, det kan vi väl båda hålla med om att det var en stor besvikelse i alla fall. Jag tycker inte den. Men däremot, soundtracket går varmt. Det höll det här och var. Ja, och det var en stor besvikelse, men jag minns den. Jag minns den ju ändå. Jag minns ju så här DiCaprios leende. Det finns element i den filmen som känns bra när man pratar om den titeln. Så att den ställer sig ju bättre än Star Trek Into Darkness. Okej, jag behöver tänka på trailern i sådana fall, tror jag. Eller möjligtvis soundtracket för att få positiva känslor av den filmen. Filmen i sig har jag inte mycket gott att säga. Men kan vi vara överens om att den leder just nu efter två titlar? Ja, eftersom jag inte ens minns Star Trek Into Darkness, så det kan väl ge dig. Sen har vi Fast and the Furious 6. Jag har faktiskt inte sett inte. Nej, jag har inte sett någon av de filmerna, så det var ingen idé för mig att hoppa in och se nummer 6, jag kände. Nej, det förstår jag. Men det är trevligare underhållning än man tror. Men jo, det tror jag säkert. Jag tror säkert att de första filmerna kan vara i den serien. Men jag gillar inte sport och jag gillar inte bilar. Det är ingen anledning för mig att se en film som handlar om bilar och hur bilar håller på med varandra i någon sorts sportgrej. Jag tycker sånt är supertråkigt. Därför såg jag inte heller de första filmerna när de kom. Men sen om en tillfällighet på tv. Det är perfekta tv-filmer. För plötsligt känner jag så här. De är tillräckligt fantasifulla. Eller vissa av dem. Och det jag respekterar dem för är att de ändå håller kvar vid sina karaktärer. Att man kan följa då de här, vilka vad nu karaktären heter, men Vin Diesel och hans kompisar i alla filmer. Eller några kanske försvinner bort i någon film och kommer tillbaka sen och sådär. Jordana Brewster är med också och allt de heter Paul Walker. De har ju byggt upp nu så att det är, precis, ser man trailern så är det så här, va? Lever hon som är Vin Diesels gamla kärlek, Michelle Rodriguez, och det skapas en känsla i med det, så att ja, det är snyggt, det håller jag med om. Jag tycker, vi trots att vi inte har sett den, så hittills tycker jag att det är sommarens film. Ja, det är det. Ja. Ja. Sen kom Epic, undertitel Skogens hemliga rike, animerad film. Jag har inte sett den, jag har inte hört något om det. Den har gått mig förbi förutom affischen. Nej, jag har inte sett den heller, men jag är inte så, alltså det har blivit så jävla inflation i det med datoranimerade barnfilmer. Det är nästan som att varje bolag ska nu ha 2 datoranimerade per år, typ Dreamworks, Disney och de här Fox och sådär, och säkert fler. Så alltså man orkar ju inte med alla de där filmerna. Wreck-It Ralph ligger dock och väntar på mig på biblioteket, fick jag ett mejl om idag, så den ska vi se. Ja, och jag är ändå lite mer taggad på att jag kommer se Epic lite hellre än den där superhjältefilmen jag kan ha missat. Men sen 31 maj så kom The Hangover del 3. Som på något sätt kändes även i SF:s trailer och innan den hade premiär även i USA som så här. Det fanns förväntningar som dog direkt när den kom. Alltså den försvann från världskartan över hela filmvärlden. Ja, det gjorde det nog fan mer än, för även om andra filmen för många var en stor besvikelse, alltså när de här Hangover-gänget är i Thailand, så känns det som att den levde kvar lite efteråt ändå. Den gick ändå bra på bio och det fanns liksom någonting där. Men den här filmen det var som att alla var lättade att trilogin var över på något sätt. Ja, och kanske också lättare att så här, eller kände att nej, men det var ju inte ens en trilogi, utan i framtiden så kommer det finnas de här 2 filmerna och så kommer någon säga så här, jaha, finns det en 3 också? De kommer få rota fram den på någon så här, i någon så här dammigt rum på någon studio där de inser att oj, nu har vi hittat det här, så blir det en kult på nytt på grund av det. Men lite kanske vi pratade om den i podcasten, men vi gjorde inte det. Nej, och jag har inte sett den, har du sett den? Ja, jag såg den på säkert premiären. Ja, nej, jag har den kvar. Men sen kom då Man of Steel. Som väl är... Fan, nu när vi rabblar de här titlarna så blev jag direkt mest irriterad på den titeln. Precis som Great Gatsby så kan jag tänka tillbaka på trailern och bli lite så här... den är nog tung. Trailern var vacker, det var fin... musik, det där dramat, den där första halvan som jag gillade bättre än du. Ja. Men jag skulle säga att jag skulle säga att av de här filmerna du har rabblat nu så är nog fortfarande Fast and Furious högst upp. Jag håller helt med. Den växer sig stark och vi har inte sett den. Jag tycker om det. Sen kom efter Man of Steel kom Dumma mig 2. Jag tror det kan vara skitsoft faktiskt. Jag har inte sett första filmen. Eller den är chill, den är soft. Och den här uppföljaren har ju gått sjukt. Spelat in ännu mycket mer än de trodde. Alltså den går upp i så här. Det känns som att den ligger men vilken film Iron var... Man 3 i USA. Ja precis, den dödade ju också Lone Ranger va. Men alltså det konstiga är att jag handlade faktiskt på Lidl idag. Och den manliga kassörskan på Lidl har de här jävla dumma mig karaktärerna med gula jävla cykloperna eller vad de är. Han har de figurerna tatuerade på armen och det känns så här. Jag fattar om man typ tatuerar Turtles eller någon Disney-karaktär eller sånt, men alltså dumma mig, första filmen kom ut för 3 år sedan. Är det verkligen, har verkligen de grott sig fast så att du har en anledning att tatuera de karaktärerna på din arm? Det märks när man läser, för mig gjorde det inte det när jag såg den filmen, Men det märks när man läser trailerna och eller recensioner och även när man ser trailerna att man gör en stor grej av de här gula små. Ja, de är lite som den där jävla vesslan i Ice Age typ. Ja, ja, precis, den där som är tyst, alltid ensam och letar. Ja, den gnagaren Scratch heter den väl eller något sånt där. Ja, exakt. Men den har vi inte sett och vi går vidare till The Lone Ranger som jag nog aldrig kommer se. Jag kommer se den. Jag tror den kommer vara trevligare än den floppen den blev. Men jag har inte sett den heller. Så att vi går vidare till World War Z. Det är lite tråkigt att Disney storsatsar på två nya properties, så att säga. Lone Ranger och även då tidigare John Carter från Mars. Och båda floppar så. Det är lite tråkigt på ett sätt. Men det är det. Folk gillar inte sand. Det är nog det handlar om. Men en sak som får mig vilja se den filmen, och det är nog bara en sak, och det är egentligen att Helena Bonham Carter med. Jag tycker hon passar väldigt fint i den typ av västermiljö. Jag har ju inget emot Johnny Depps. Samtidigt som jag längtar väldigt mycket efter att Johnny Depps ska göra lite fler normala roller, normala människor, det vill säga så här, spela advokaten som Tom Cruise spelar i På heder och samvete, A Few Good Men. Alltså ibland, eller så här ett familjedrama där han spelar en frånskild mak eller någonting. Men så tycker jag ändå, jag är ett stort fan av Pirates of the Caribbean-filmerna. Och därför, nej men ja, nej. Skitsamma, vi går vidare till den som kan utmana nu Fast and the Furious 6 som sommarens film. Men kanske ändå inte gör det, eller World War Z. World War Z tycker jag hit. Det är nog den bästa filmen jag har sett av dem du har räknat upp. Ja, och vi lite utsåg den som sommarens trevligaste film. Och i och med att jag sett den... Jag tänker inte säga att den är jättebra så. Men jag tänker tillbaka på den och ändå känner att den skulle jag nog kunna se igen. Man blir ju inte förbannad, precis. För man blir inte förbannad på den filmen. Man blir inte provocerad av den. Så den kommer växa lite som Armageddon och de här filmerna som alla ändå sitter och ser när de kommer på tv, så kommer World War Z vara en sån film. Sen har vi då Känn ingen sorg, som du säkert då kommer tycka är ännu mer sommarens film, eller? Jag tycker det är inte många steg bakom World War Z, men jag har sett ändå World War Z före Känn ingen sorg. Jag sätter definitivt den före. Jag hörde faktiskt nu en människa som gick och såg Känn ingen sorg, som han sa inte titeln innan han började dialogen med jag har sett årets sämsta film, gissa vilken. Och då får du först gissa vilken film jag gissade på, för han hade varit på biografen Victoria. Det säger ju inte dig så mycket. Ja, men det är lite mindre kulturbio, visar ofta smalare filmer. Ja, precis. Så vilken var titeln jag gissade på som han hade sett som var sjukt pinsamt dålig? Jag tror att jag ville skämta om att du gissade på att det var Ego, den svenska filmen som jag såg igår på hemma. Men jag tror att du gissade Kära passagerare. Ja, det var precis den jag gissade. För det är ju vår mest pinsamma stund av filmerna vi har diskuterat det här året. Men han sa nej, Känn ingen sorg. Han var generad. Han gillar Håkan Hellström mycket. Men han satt och tyckte hela grejen var pinsam. Jo, men jag lyssnade även på Filip och Fredrik pratade om den filmen i sin podcast. Och tog upp lite saker jag inte orkade. Så jag tänkt på, jag vet att jag pratade om med Tony som var med i vårt avsnitt tidigare innan filmen gick upp. Men jag har inte orkat ta upp de grejerna. Men det var ju det här grejen med att Håkan Hellström säljer ut sig på något sätt. Och hela det varumärket Håkan och det här att det blir lite sliskigt. Helst också när han nu släppte den där musikvideo, tror jag, med klipp från filmen och sånt. Så jag kan förstå att man tycker att jag kan förstå att även Håkan-fan, eller någon som inte är ett Håkan-fan, att det kan ta emot att se den filmen. För att det känns lite som att slå mynt av sitt varumärke att dra upp en lång film så tidigt i sin karriär. Jag kan tycka att Håkan Hellström fan är lite fåniga också när de gör så. För att jag såg den här filmen, jag har, ju mer jag gått och tänkt på den, så är det fler saker jag irriterar mig på. Bland annat då användandet av låten För sent för Edelweiss. Det här pepprandet med låttitlar mitt i dialoger som jag tyckte gjordes slarvigt och sådär. Vet du vad man kan säga att vad som motsvarar det fast i programvärlden, vad program gjorde som är lite åt det hållet. Nej. De lät sista avsnittet av Vänner använda en programlåt som heter Yellow Ledbetter. När de går ut i reklam i någonstans i avsnittet. Det är också bara så här. Det var där Pearl Jam sålde ut sig. Ja, men det är ju bara en trevlig pytteliten grej. Som, det är väl bara att, det kan de väl bjuda på. Jo, men det är kul så här att, okej, de fick ha med musik i single. Så de fick ha med musik då i Dead Man Walking och så här. Men det blev alltså sista avsnittet någonsin av Vänner. Nej, är det tv då är det... Nu har de sålt ut sig. Det tycker jag är lite hårt. Och även här med Håkan Hellström. Jag menar, vem som helst hade väl blivit jätteglad om plötsligt en helt annan genre vill göra någonting kring ditt skapande. Det är ju bara roligt att sälja ut sig. Att eventuellt att hora är ju att när man kanske syns i så här alla sing-along-program som finns. Alltså man bara ställer upp. Man blir den här apan. Men jag tycker Håkan Hellström och Pearl Jam ligger i lä här då. Ja. Alltså det är fint. Men sista filmen är ju Monsters University, den har vi inte sett. Så jag tycker World War C och på silverplats. Alltså World War C blir sommarens film. På silverplats tycker jag ändå Fast and the Furious 6. Eftersom vi var glada när vi pratade om den. Och bronsmedalj får bli då Känn ingen sorg. Men är det någon film... Du känner att de borde haft med i sin biosommar som de inte hade här? Det vet jag att jag tänkte på i början av biosommaren. Oblivion kanske var för tidig, men Oblivion tänkte jag såhär, när jag väntade på att du skulle komma till den filmen. Ja, Oblivion tänker man skulle vara på den listan. Den hade ju inte kommit med Pacific, på vår... Pacific Rim kunde ju varit med. Elysium kunde ju också varit med egentligen. Ja. Snabba Cash 3 kunde ju också varit med nästan. Snabba Cash 3 definitivt. Det är lite roligt, man skulle vilja... intervjuad någon som satt på mötet när de satte det här. Eller se om det bara var total, du vet, slump. Någon praktikant som fick så här plocka några datum. De bara slängde dartpilar på en piltavla. Ja. Men ska vi börja snacka om Elysium då? Ja, det kan vi väl helt klart göra. Vill du på något sätt ge kontext eller presentera filmen för lyssnarna? Ja, men det kan jag göra. Elysium, filmen handlar om en framtid dryga 100 år från nu, där de rikaste lever på en slags ö i rymden som ligger in till jorden. Man ser den på avstånd, precis som man kan se månen, men det ligger mycket, mycket närmare. Och där bor då alla rika, medan jorden har blivit ett stort ghetto där folk är fattiga och sjuka och smutsiga. Det är mycket sand här också, precis som varför Lone Ranger floppade. På ön i rymden, som då heter Elysium, finns det maskiner som botar alla friska från sjukdomar på typ 3 sekunder. Och av någon anledning vill de rika inte att jordens fattiga befolkning ska få ta del av detta. Min tanke, som jag tror ska följas upp, är att de vill förhindra att populationen stiger på jorden. Men något sådant följs aldrig upp efter att det har presenterats i början i en hastig text. Istället läggs tiden på att folk slåss med knivar, precis som i Bourne eller vilken annan actionfilm som helst. Och Matt Damon har då huvudrollen som en av de fattiga som ger sig fan på att ta sig till Elysium. Och det är jättespännande, snyggt och intressant om du inte sett en film eller läst en bok tidigare. Det avslöjar lite att jag ändå är besviken igen. Jag var besviken efter Oblivion. Jag hade sett fram emot de här science fiction-filmerna den här sommaren. Och det har fallit lite platt, tycker jag. Dels verkar många komma till hösten. Men vi hade ju After Earth som har försvunnit. Som inte jag har sett heller. Nej, den kunde också varit med bland de jävla bio-sommarfilmerna. Om vi bara börjar, Emil, på vad tyckte du om hans förra film, District 9, som ju är en... blev en slags omedelbar, i varje fall, kultklassiker. För jag var så här, ja, men den var okej. Men jag tyckte det var lite... Jag tyckte inte den var så jävla bra. Jag... Alltså, det var väl mer så här. Jag tyckte den var jävligt trevlig. Som World War Z där då. Men på det sättet att jag respekterade filmen. För att den hypades ju. Och släpptes ut i världen som att det här är... en lågbudgetfilm som någon har suttit och gjort. Som är jävligt high på datoreffekter. Och bla bla bla. Och det var som att det skulle vara en Blair Witch Project-grej. Ja, men lite så såldes den ju in. Och det är klart att jag respekterar den. Så, den gjorde i Sydafrika. Av de sydafrikanska jävla regissör då som är kompis med Peter Jackson på något sätt som har hjälpt till med filmen. Och det var ett roligt sätt att hantera liksom människor versus aliens, så där att de levde i slummen och i så här stora, vad fan det är, så flyktingförläggning eller vad det är. Men du tyckte jätter om den helt enkelt? Ja, jag har bara sett den en gång, men som jag minns det så tyckte jag väl den var tillräckligt imponerande. Men om den hade släppts kanske av Michael Bay, och det hade mer varit så här, det är Industrial Light and Magic som gjort effekterna, och det här är detta års Lone Ranger, Disneys stora sommarfilm, då kanske jag hade tyckt sämre om den. Men jag gillade District 9. Blev man inte lite, för jag gillade den också, kanske ungefär på det sättet som du beskriver, men blev man inte lite så här illamående, som kanske när man sitter bara, som när man läser bok i en bil på en lång resa. Det kan inte jag göra, för då blir jag illamående till slut. Då kommer svetten i pannan. Och det blev jag lite av han som spelade huvudrollen och blev väldigt hyllad. Jag har inte namnet på den skådisen nu, men jag tyckte han var liksom så här lite för nervös och ängslig i hela sitt skådespel. Jaha. Ja, han blev ju väldigt, väldigt hyllad. Men han är väl även med i den här filmen, i Elysium? Ja, han har mindre roll som skurk då, eller en biroll. Ja. Ganska stor biroll som... Nej, jag minns inte riktigt. Jag kan inte säga att jag minns liksom vad jag kände för honom. Men, nej, men det jag inte förstår dock var att även om jag blev imponerad av den filmen, och jag vet om att den liksom i sociala medier, och fanns man ska kalla det, fick väldigt mycket hype. Och sådär. Många såg trailern och sådär, och det här var någonting nytt och någonting fräscht. Så kan jag väl inte förstå att den här snubben och regissören Neil Blomkamp, att han plötsligt blev någon sådär, han var någon sorts messias för science fiction-genren, eller du vet. Han blev som en indie-variant i rykte till J.J. Abrams. Ja, lite så, eller blev någon sorts, jag antar som de här Wachowski-bröderna, eller fan de heter, som gjorde Matrix, efter Matrix blev lite sådär att ge dem vad som helst och de kan göra ett underverk. De kan få till vad som helst. Det kände jag väl aldrig. Så, jag menar, när den här filmen började liksom promotas och man såg lite bilder och sen en trailer och sånt, så kände jag väl aldrig av det där att jävlar, den här filmen kommer liksom omdefiniera hela science fiction-genren. Samtidigt som den målades upp som att den på något sätt skulle göra. Den skulle vara någonting annat. Den skulle inte vara Oblivion. Den skulle inte vara Pacific Rim. Utan det här skulle vara någonting annat då, med tanke på att det var Neil Blomkamp som regisserade den. Och jag sålde även in den så, för att min pappa hade blivit sett Oblivion i dagarna innan den här filmen gick på bio. Och pratade om liksom den, hur mycket klischéer det var. Och jag höll med liksom att ja, det är verkligen någon som bara på något sätt tar science fiction klyschor och konventioner och gör någonting som inte är eget överhuvudtaget. Blablabla. Men så fick jag honom att, men fan, kan vi inte gå och se Elysium ihop då? För jag vet, du kanske inte gillar District 9 så mycket, men Elysium, fan, vi ser den. Den är någonting nytt. Man ska ändå... Du vill läsa science fiction, pappa, och sådär. Vi har inte varit på en film, tror jag, sen då Monopol. Galenskaparnas Monopol. Ja, precis, från 96 när den kom. Precis, och när Per Ragnar, heter han väl, levde. Per Ragnar är ju skådespelaren som spränger allting i 3 kronor. Ja, förlåt. Eller? Heter han inte Peter... skit i det, den roligaste i Galenskaparna ska jag säga, fast som gick bort i cancer, va? Det var tragiskt. Han skulle få hålla Melodifestivalen strax där innan, men så fick han ställa in det, och då förstod folk att det är någonting fel, och så gick han bort fort i cancer. Det är tråkigt fortfarande. Och känd för många för att han spelade Timon i Lejonkungen. Och Lejonkungen var faktiskt kanske den filmen förutom Monopol som jag har sett med min pappa. Så vi har kanske sett 2 biofilmer då tillsammans. Så nu fick jag ändå med honom, plus jag fick med mina bröder, mina 2 halvbröder och min ena helbror, för att gå och se den här filmen ihop. Så det blev så här, alla män från Ryderup-släkten gick och såg filmen tillsammans. Och det är ju tecken på att ni ser fram emot den här filmen, alltså i varje fall du. Ja, och jag målade upp det då för pappa familjen. Min pappa som alltid ser tillbaka på varför kan inte science fiction-filmer nu för tiden vara som 2001, eller varför kan man inte ta upp några filosofiska frågor, eller varför kan man inte vara lite vettiga. Så var det så här, men här kommer du ändå få någonting. För Neil Blomkamp, han är något sorts framtidslöfte, pappa. Och det har jag även, jag förstår att du med stort självförtroende kunde säga det här till din far. För recensenterna har ju gett massa fyror, och alla har ju... Ja, det var, ja, precis. Den samlade åsikten var ju så här, den här säger verkligen något. Den här säger det var, verkligen och det var något. Ju, det var ju det också som gjorde att min pappa tippade över, var ju det att han hade sett liksom Fredrik Salin hyllar den på säkert Kulturnytt eller vad det är. Och den har fått 4 i GP som han läser. Och så. Det var ju en film som är det ska vara liksom den bästa science fiction-filmen i sommar. Alltså. Och efteråt så var det ju bara, det enda man pratade om var det här. Hur kunde alla recensenter ge den så bra betyg? Mm. Så att det var ju en stor besvikelse. Det känns lite pinsamt att sitta där i biosalongen faktiskt och se den här filmen. Bara gå mer och mer ner i ett jävla gyttigt dike. Av att inte, inte vara mer än så, jag gick och såg den efter att jag hade varit ute på kräftskiva hos min kompis Matti, Pia och trillingarna som jag är gudbarn till. Så jag hade vaknat klockan 6 på morgonen. Så hade jag sagt lite glatt på fyllan så här att ni föräldrar sov imorgon bitti. Säg till barnen att gå ner och väcka mig. Så jag var väldigt, väldigt trött. För jag blev då väckt av en barnaskara klockan 6. Och sen skulle jag in på bio. Men en fråga då bara. Ja. Lekte du med barnen så här, vänder de upp och ner och sånt som ett Damon gör i filmen för att visa att han är en schysst kille? Nej men jag kan snurra. Man har inte så mycket van när det är så många barn. Man måste stimulera dem på något sätt. Nej men det är kul för jag såg nämligen, jag ska inte störa din diskussion här, eller din berättelse, men jag såg först då att Matt Damon gjorde det här tricket för att visa att han är en schysst kille då. Och sen såg jag The Wrestler hemma på video. Och så gör Mickey Rourke exakt samma sak där, leker med barnaskaran. Och det är lite likadant som det här klassiska att sätta sig ner och klappa en hund liksom, för att visa. Jo, att men det, vadå, det har ju till och med skrivit en manusbok om det som heter Save the Cat av Blake Snyder, som också en människa som dog plötsligt. Alltså han hade precis blivit ett nynamn i Hollywood med den här manusboken Save the Cat. Ja, jag köpte ju faktiskt den tack vare dig att du, jag tror att du och Julius rekommenderade den, köpte den. Ja, för att det är lite rolig läsning. Enkel bok att ta sig igenom. Mycket enkel att ta sig igenom. Och men han pratade ju om det här Save the Cat, alltså att man ska ha någon scen där någon räddar en katt för att det skapar sympati. Och det är ju det du pratar om här när Mickey Rourke leker med barnen liksom. Så bara, ja men han, här finns ett gott hjärta i den här karaktären. Ja, vi såg precis faktiskt på Peter Pan, Disney-filmen. Det är kul, de har blivit 3 år gamla. Så att jag kunde vakna långsamt. Jag kunde ligga där och de la sig på mig. Förstår du? Alltså så här, i den här gossiga åldern som kommer väl bara där runt 3-5. Sen börjar de röra på sig igen och blir rastlösa. Men det som slog mig när jag såg på Peter Pan, det var så här. Jag minns ju det som en söt pojke. Förstår du, Peter Pan? Den tecknade då Walt Disney Peter Pan. Och jag tyckte han var så här ful. Han såg ut lite nästan som att han var lite missbildad. Det störde mig på som fan. Det kom som en chock för mig. För jag gillade inte Peter Pan. Du kritiserar alltså Disney som är så här bäst i världen på att animera. Du kritiserar. Nej, men jag blev främst bara chockad över att han såg ut att vara, alltså jag litade inte ens på Peter Pan. Hela den karaktären, det blev lite det jag känner för Karlsson på taket. Alltså så här, han är också ful och för gammal. Jag har aldrig pallat att se den filmen. Jo, men jag ser framför mig mer typ, minns du karaktären Mårten från Ebba och Didrik-serien? Ja, ja, absolut. Den här jävligt elaka... Ja, och han som sen är en av i Grotesco-gänget. Ja, det kanske han är. Jo, men en sån där snubbe som säkert har plågat en kanin eller kattunge någon gång i sitt liv. Och så kan jag väl se Peter Pan framför mig med hur han ser ut i Disney-situationen. Ja, men lite så. Den har ju inte några vackra sånger. Det märker man också. Så fort det dök upp sånger i den filmen så är det inga sånger som har lagt sig på minnet. Men hur som helst, jag åkte sen därifrån för att gå på klockan 1 bion av Elysium. Och det kändes ändå trevligt, trots att jag var så trött. Men under filmen så kände jag så här att här kan jag blunda, för nu vet jag. Det räcker att jag lyssnar på ljuden nu i nästa 12 minuter för att veta vad som händer. Förstår du vad jag menar? Jag kunde alltså exakt vad du menar. Jag kunde stänga ögonen och vila och ändå följa med i filmen. Och det visar också på det lite svala intresset för att det var inte hjärtat som ville vara med i berättelsen. Jag ville bara vara med i historien så att jag faktiskt har sett filmen. Ja, men jag faktiskt, när jag såg den här filmen har jag tänkt på det amerikanska, eller engelska uttrycket, paint by numbers. Jag hittade inte något, jag har inte kommit på något svenskt uttryck för det. Men det tycker jag fångar den här filmen rätt bra. Att det känns, alltså det känns som en amatör som har skrivit ett manus efter hur han har sett filmen se ut. Det känns inte som en historieberättare som vill berätta sin historia riktigt. Nej, och om Oblivion med Tom Cruise kunde få tvåan, bara så här, tvåor, någon etta, så förstår jag inte varför Elysium får. Nej, och jag tycker nog att Oblivion ändå var en starkare film än den här slutändan. Men för det jag inte förstår är allt det där då som skulle skilja Neil Blomkamp från alla andra regissörer, och det skulle skilja hans science fiction från andra. Jag hittar inte det här, och jag förstår inte vad var det som fick Matt Damon och Jodie Foster att hoppa på det här tåget. Fanns det ett löfte om någonting här? Fanns det en annat manus som liksom ändrats om ett klipprum eller av giriga producenter? Alltså jag förstår inte vart. Jag kan tänka mig det faktiskt. Det tänkte jag mycket på när man såg Jodie Foster. Jodie Foster är en stor favorit för mig. Redan när jag såg trailern och ännu mer när jag såg filmen, så märker jag att fan, hon agerar på ett sätt som att hon tror att de gör en lite annorlunda film i ton. För att det blev som att hon var en felstämd gitarr under hela filmens gång. Och kanske är det löftet du pratar om, att de tänkte sig en annan ton i filmen. Och kanske även Neil Blomkamp, som det inte riktigt blev i klipprummet helt enkelt. Nej, alltså, och det intressanta med det är att, och det här säger väldigt mycket om vad jag tycker om den här filmen, att jag är mer intresserad av att få veta mer om din kräftskiva du var på än att prata om den här filmen. Men en sista grej jag kan säga också som jag tycker är synd är att man hade ett jävla privilegium med den här filmen, att den hade 15-årsgräns. Men man väljer ändå liksom att leverera en historia som är gjord för någon sorts Lone Ranger målgrupp. Och ja, det enda eller, man använder eller är World War C, alltså PG-13. Jo, men jag skulle säga att World War C har en mer ambitiös historia än den här nästan. Eller, för att här känns, ja, det bara absolut, att den är, nu menar jag mest att tonen, alltså för här att den är från 15 år, är den även R-rated då i USA? Alltså, är det du säger? Jag har inte sett det liksom på pränt, men jag tror jag, för det är bland annat ett bortsprängt ansikte. Precis. Det är saker man inte får se i World War C, men ändå känns World War C grymmare. Alltså, och det är ju tecken på att Elysium inte heller har lyckats. Alltså den känns inte hårdnackad. Nej, precis, World War C känns ju som en vuxnare film. Jag blev väldigt såhär när jag såg den här filmen att jag kände att jag har så mycket att säga om den. Jag tycker att den var rätt trist, men såhär lagom snyggt universum lindat kring allt det trista. Ja, det gick ju att titta på, men det var ganska tråkigt. Ett stort problem skulle jag vilja säga är att jag köpte aldrig illusionen av att alla var så kåta på att komma till Elysium. Jag nämnde det där i början i min lilla storyline av filmen, att man får dels inte se någonting på Elysium, hur de har det där. Det känns som att det lika gärna kan vara ett litet villakvarter. Alltså, man förstår egentligen inte hur stor den här nya alternativa planeten är. Och man får se några som solar. Man får ingen inblick i den världen. Så att för mig hade alltså själva så här hooken hellre fått vara att de vill åt de här maskinerna som botar sjukdom. För det är ju det de också vill. Det är ju bara därför de egentligen vill dit. Varför inte hitta ett annat sätt? Alltså varför måste man komma till den här magiska planeten som då planteras i helt onödiga flashbacks av när Matt Damon är liten? Och det ska vara så här, Elysium ska vara en sagovärld alla vill till, men vi får aldrig en inblick i den sagovärlden. Det är överhuvudtaget för många såna här planteringar. Man försöker lägga krut på en kärlekshistoria som aldrig känns, för att ingenting hinns med heller. Det är för mycket plotter i den här filmen. Har du med om allt du säger? Jag har sagt inte så mycket mer att säga. Jag läste någon som föreslog att de kanske borde satt huvudkaraktären på Elysium från början. Alltså att det är en person som lever där uppe med all rikedom och all lyx i paradiset, och vänder om och blir medmänsklig och så här. Att det kanske har varit mer intressant, att man då hade fått se vad det är han lämnar för att rädda jordens befolkning på något sätt. Ja. För den enda miljö vi egentligen får se nu, det är ju även på jorden får man inte se mycket heller, utan det är ju Neil Blomkamps den här kåkstadsmiljön från District 9. Det är inte mycket mer av jord. Alltså man får inte se mycket mer än så. Nej, men sen, men jag kan säga att så fort man såg de här flashbacksen i början och Matt Damon målas upp som en jävla messiasfigur, där visste jag att filmen var på väg åt fel håll. Men jag tyckte det var rätt. Jag ska ändå erkänna att jag tyckte det var lite fint om flashbacksen i början av filmen, men sen när de valde att återanvända dem eller återkomma till dem, då var det ännu bara en sån här en sorts manus- och filmkonstruktion som känns som att Neil Blomkamp, stod inte du över det här? Skulle inte du ge oss någonting för det här? Ja, eller främst en regi, eller snarare kanske ännu mer en klippkonstruktion, för att de här flashbacksen som kom tillbaka, det förtäller ju inget nytt som fördjupade historien eller någonting. Det var i stort sett samma flashbacks som, där man tänkte så här: jaha, varför sitter vi här? Och ja. Fan, om det är en relationshistoria, man måste känna den här kärleken. Man förstod inte, är hon bara en, om de hade gjort det till att den här tjejen som Matt Damon någonstans kämpar för, som han vill ha, om hon hade bara istället varit någon granne som han lär sig bry sig om, så hade det känts mer. Och man hade inte behövt ha massa tillbakablickar, och hade kunnat lägga då mer tid på att utveckla liksom. Ja, men när man kommer till en planet så kändes det som att så fort fattiga lyckades ta sig till Elysium, så tog det typ 4 sekunder för dem att bryta sig in i ett hus och läka sig själv. Det var ju också så här lite, det skapas ingen dynamik. Jo, men det räcker också för dem. Nej, men det räcker ju också att typ slänga in en handgranat i ett rum, så har man plötsligt kontroll över hela maskineriet. Ja. Och plötsligt är man ny president, hur galen man än är. Ja. Men jag känner inte att jag har så mycket mer att säga om den här filmen. Jag kan gärna lämna den om inte du har någonting mer du vill säga. Nej, slarvigt. Och jag vet att det var någon på vår Facebook-sida som uttalade sig väldigt positivt om den här. Vi är nyfikna på att höra om merparten är lika besvikna som oss på Elysium, utan att för den skull hata den filmen. För det gör man ju inte, eller hur? Nej, jag hatar inte Elysium, men man bryr sig bara. Jag är sur på varenda recensent som har gett den här en 4, men inte gett Oblivion i sådana fall en 4,5. Mm, precis. Då går jag vidare till min lista spänningsmoment inom film och tv som borde gå i graven, eller i alla fall minskas på, utvecklas, göras om. En som inte riktigt kom med på listan, eller så har vi, jag har 6 punkter helt enkelt. Jag får inte ha det, men jag var tvungen att ha med gevärskolven som aldrig skadar människor eller ens ger biverkningar på plats nummer 6. Du vet, ser du framför mig vad jag menar? Och du menar att ofta ser det så här, hjältarna har blivit fångade och skurken kör en gevärskolv så att hjälten svimmar och så blir det svart och så kan man vakna upp i en ny miljö. Men man har ju någonstans utvecklat, du vet, slagsmålsvåldet. Man har gjort allting mer realistiskt, även i en stålmannenvärld. Att folk får blåmärken, börjar blöda, axlar går ur led. Mm. Varför finns den här gevärskolven kvar? Som ju, ja, men varför? Det är ju bara ett sätt att kunna få till en cut to black. Ja, men det är ju ett gammalt billigt sätt, för man skulle bara kunna klippa till när de är tillfångatagna. Alltså, gevärskolven stör ju bara nu för tiden. Det känns ju bara MacGyver. Det är ju aldrig så att du tycker det är häftigt. Om det skulle hända mitt i vår favoritfilm Seven, så hade du kunnat vrida till lite. Det hade känts lite konstigt. Jag säger så här, jag håller med dig fullt ut, men jag har nog aldrig riktigt tänkt över det greppet som någonting negativt. Det kommer, men du och alla andra nu kommer jag göra det. Ja, precis. Punkt nummer 5. Att hoppa för långt mellan hustak eller klippor. Den hör också till det här med att det har blivit så realistiskt. Med slagsmål och man skär sig och man hoppar ut genom en glasruta. Som krossas då. Men fortfarande i actionfilmer så kan folk hoppa ungefär som Thor och Captain America. När de ska hoppa. Speciellt, du vet, man hoppar från ett hustak ner några våningar och landar på en liten, liten balkong. Utan att skada sig och att överhuvudtaget träffa balkongen. Är det någonting du har tänkt på? Ja, men det tycker jag är en avvägning, för att all action är ju ändå någon sorts hyperrealism och lite mer än vår verklighet. Men det gäller ju inte dra på det för mycket, för då börjar vi se sömmarna. Men ja. jag tror säkert att även här, samma sak som i världskolven. Jag förstår vad du säger, men jag har inte riktigt tänkt på det, för att jag tycker det görs rätt snyggt oftast. Men det är ju inte så här ovanligt att man hör folk säga när man ser en film: det där skulle han aldrig resa ifrån, eller du vet, den där kraschen skulle de aldrig klarat av. Då hade han dött. Jag tror lite Brad Pitt i Seven, när han började bära bandage också efter att ha ramlat ner för snabbt från en steg i Seven. Det var ju för att han på riktigt fick bandage. Men efter det så vill man att folk i varje fall ska ha fått en axel i led någon gång. Alltså att de börjar halta, inte bara i 2 sekunder, utan att så här, ja, men nu har de en vrickad fot resten av filmen efter det hoppet. Ja, jag håller med. Jag tycker även att man kan dra någon sorts referera till Fight Club, som att när de slagsmålen kom så var det inte okej längre att skurken och hjälten slog som galningar i en kvart, men ingenting hände med dem. Nej. De fick inget igenmurat öga eller... Kanske vi kommer till en, eller liknande. Och det, vet du vem som har gjort det absolut mest överdrivna hoppet, som då inte är en superhjälte eller sådär? Det borde ha varit Tom Cruise kanske i någon film. Nej, nej, den jag tänker på, det är Sylvester Stallone i Cliffhanger. Säker, men hela den filmen går ut på att hoppa mellan klippor. Ja, och men han gör någon så här sjukt hopp. Jag kommer ihåg att man gillade den filmen när den kom. Men det där hoppet var typ som att det var så, alltså det skulle verkligen bara Thor och de där superhjältarna kunna göra. Det var till och med så att skurkarna stod och tittade på Sylvester Stallone i Cliffhanger och tänkte: jaha, så han är superhjälte. Men kan det inte vara lite så att på det där 80-talet, början 90-talet, när ändå superhjältefilmen var lite en anomali, eller i alla fall någonting ovanligt till skillnad från nu, då kanske det var mer okej att actionhjältarna tog superhjältarnas roll lite. Men nu när vi har superhjälten och superhjältefilmer, så kanske man vill att actionhjältarna ska vara lite mer born vanliga. Så det kan ju vara så att man har action-genren har nu blivit action-genre och superhjälte-genre, och då kan man inte låta action-hjältarna vara superhjältar. Nej, kanske något sånt. Det är väl därför också Bond har satsat mer på att inte kunna göra så här helt sjukt orealistiska saker som på 70- eller 80-talet. Min punkt nummer 4 är bomben som sprängs 2 meter från hjälten. Där alla dör utom hjälten, som bara reser sig upp och har lite så här besvärlig hosta i några minuter. Det tycker jag på riktigt är någonting som man inte behöver använda, Emil. För det ser jag titt som tätt i serier och filmer. Alltså, jag förstår att det är snyggt att se någon så här flyga iväg av bomben och sådär. Men det blir slarvigt när alla dör eller tuppar av, men inte hjälten. Och det känns som att det används så ofta, så man kan väl hitta en snyggare, helt enkelt mer innovativ manuslösning. Ja, precis, som att Neil Blomkamp borde ha varit mer innovativ med sitt manus till Elysium, så kanske det är så. Men om man liksom synar actionscener och actionsekvenser i filmen i sömmarna, så är det nog väldigt mycket som bara, du vet, återvinns och återanvänds gång på gång på gång. Exakt, men när manusförfattaren sitter och skriver så tänker de inte ens att vad ska jag hitta på? Jag tar en sån scen. Utan man skriver det. Det går av sig självt. Ja, precis. Alltså, så att det är nog inte mycket innovativt i varje actionsekvens, alltså saker man inte har sett innan. Så det går säkert att göra något skönt montage av allt det och lägga upp på YouTube. Ja, för jag tror det fanns en teori där det också. Fanns ett montage, det var något som verkligen tog upp ett montage nu med folk som faller i slow motion från byggnader och sånt i filmer. Ja. Du vet vad jag menar. Det kändes kanske från typ Die Hard när Alan Rickman faller. Eller vi såg även när han faller från i den här Saboteur, eller vad hette den Hitchcock-film vi pratade om? Ja, och jag tänker på Dölle vapen när de faller / hoppar i första filmen. Där man i slow motion kan se någon lina eller sådär. Eller det steget när de hoppar ut. Jag såg om Terry Pensley 3 häromsistens. Och då syns det så tydligt att skådisen måste så osynligt som möjligt göra det där lilla skuttet som visar att de inte bara faller, utan att de hoppar. Var det sånt de hade klippt ihop? Ja, tyvärr, det var ju egentligen massor när man ser folk falla. Min punkt nummer 3 är manipulerande hot som inte ens dagens barn skulle gå på. Det här kanske, alltså det här måste man ju bara sluta med, för att det här kan man inte ha, inte ens i en The Avengers-film. Förstår du? Det här ska bara bort. Och det är ett bra exempel här är när det finns en vakt, vare sig det är en stormtrooper eller du vet de här statistvakterna i filmer till, som hör till skurken. Och som luras av hjältarna som har klätt på sig, alltså klätt ut sig till andra, till, som att de kanske också är skurkar. Och så säger den här riktiga statistskurken att jag måste ringa och kontrollera med chefen. Och så säger de att nej, tänk på hur förbannad han skulle bli om du ringde. Och så säger, så då släpper vakterna in hjältarna. Ser du framför mig vad jag menar för situation? Ja, eller typ det här, men du står inte med på det här manifestet att få passera här. Och så är det så här typ, om du ringer jag din chef, eller ring din chef och ta hit honom och säger då att du sköter ditt jobb. Och så är de så här, nej det ska vi inte göra, gå förbi. Ja, jo, det har man väl sett 100 gånger. Ja, och det är en sån grej också som går på rutina, folk skriver och skapar filmer. Och det måste bort, för att det köper vi aldrig. Det är bara dåligt. Det blir bara MacGyver-känsla. Det blir så fult. Bort med det. Ja, men samtidigt tror jag alla de som också recensenter och publik och sånt som ger Elysium en 4. Alltså alla de är ju också så invanda i det, precis som manusfattarna, att de inte tänker över det riktigt. Eller att du vet, bilen, det låter som att bilen sladdar runt på asfalt men kör på gräs och sånt där, som också är klassiskt ljudeffektsfel. Men så här, eller knivar som det låter när de bara svingar dem i luften. Jo, det tycker jag fortfarande är häftigt. Det är ju en häftig effekt. Det tycker jag inte jag, för det är ju inte karaktärer som plötsligt beter sig som idioter, utan det är ju en snygg ljudeffekt. Jag älskar när knivar swishas i luften. Ja, okej, okay. Men det jag skulle säga ändå var att publiken kanske är så invanda med att de inte tänker över det eller stannar upp och känner som du att det här har gjort för mycket. Utan det är bara en del av deras enkla, smärtfria, hinderfria upplevelse av att se en film på fredagskvällen med tacos. Då fyller den här listan en funktion. Min punkt nummer 2 är nedräkningen. Och jag tror man kan få upp ganska mycket i huvudet när jag säger nedräkning. Vad är det första du får upp i ditt huvud? Första jag tänker är sekvensen i Fort Knox i Goldfinger, där James Bond stoppar en bomb och den stannar på 007. Och det är en sak jag inte fattat från början. Det konstiga med den grejen är att från början stannar inte den på 007. De fick filma om det för att någon kom på idén att borde inte stanna på 007. Jag fattar inte hur inte en manusfattare från första början hade liksom kommit på den idén. Nej, för det är men där kan jag säga, där blir det ju en glimt till att det alltid stannar på en sekund eller en halv sekund eller på noll sekunder, alltså precis i sista. Mm. Men det fyller, för man har märkt nu i filmer som kommer, så ibland stannar det på så här 7 minuter. Det vill säga att folk försöker testa. Det är inte längre ett spänningsmoment. Det är ju inte så att vi sitter. Det finns ju inte någon som sitter och biter på naglarna och tänker, tänk om det sprängs. Tänk om det sprängs. Ja, men jag tror det är att jag tror att alla de här fredagsmysmänniskorna med tacos och kanske lite folköl och en hyrvideo. Jag tror de sitter, för de är så inne i det spelet. De har aldrig ställt sig utanför som du gjort ändå, som ändå skrivit manus och sådär. Och liksom, alltså konstruerat om filmer och tänkt om filmer och styckat sönder dem och sett dem i särskådning och sådär. De sitter nog bara och slukar det och känner att oj, kommer James Bond kunna stoppa bomben? Men då, i så fall, men okej, då testar jag en annan typ av nedräkning för dig. Men jag tycker det är bra, ska jag säga. Jag tycker det är bra att du upplyser dem om det här så att alla börjar tänka när de ser film. Det kommer ju bara förbättra. Eller så att man börjar hitta lite andra nya saker att bita på naglarna. Det är ju bara det handlar om. Men det finns en annan nedräkning som också fortfarande används och som känns, som går in kanske då mer i karaktärer än den förra nedräkningen. Och det är när skurken har en pistol mot huvudet, oftast riktat till, på någon som hjälten älskar. Och så räknar han till så här 1, 2, 3. Annars skjuter han. Ja. Och det är alltid på 3, precis i sista sekunden som hjälten säger okej, jag släpper vapnet. Eller du får koderna. Som att hjälten, vadå, så fort, vadå, som han, hjälten tvekar fortfarande på 1, 2, han kanske inte gör det. 3, okej, nej. Det är väl en form av så här chicken race. Ja, men alltså, det funkar det längre? Funkar just det elementet längre? Nej, men däremot någonting jag inte har tröttnat på filmer är där man bygger upp den här grejen som att du kommer inte skjuta mig. Och skurken bara tar pistolen och skjuter. Mm. Sånt gillar jag fortfarande. Jag har inget så här bra exempel på det, men du kan se framför dig vad jag tänker på. Ja, det kan jag. Jag gillar det där hänsynslösa och effektiva i att människor inte är värt någonting, gillar jag. Men det är klart det bästa hänsynslösa sådana grejerna i en fight är ju Harrison Fords klassiska, när han mådde illa på inspelningsplats i första Indiana Jones-filmen. Och så löste de sket i fighten och så fick han bara skjuta skurken istället. Precis. Men nu tänker jag väl lite omvänt då, när skurkarna är hänsynslösa sådär. Men exakt, jag menar, hade jag haft den där 1, 2, 3 grejen med i en film, så hade jag väl gjort det som att skurken skjuter även ändå. Även om hjälten är såhär, ja vänta, vet du säger det. Ja. Säger han såhär, jag har redan sagt 3, och så skjuter han. Ja, precis. Eller att hjälten släpper vapnet och så skjuter han med ett leende. Den hjälten älskar, precis. Det borde någon göra. Min punkt nummer 1 är en mer så här overall som är tråkigt. Jag blundade under Elysium vid ett tillfälle i slutet här. Och det var slagsmålen. Det var slutfighten mellan då skurken Matt Damon. Alltså man måste hitta något nytt sätt att bygga spänning som inte alltid innefattar ett möte mellan Luke Skywalker och Darth Vader. Och även det som var innovativt för 10 år sedan när Bourne-filmerna kom, att det blev så här mer realistiska fighter. Mm. De fighterna används ju bara nu. Nu slåss alla så nu måste man hitta på något nytt. För slagsmål har blivit svintråkiga. Jag har börjat gäspa till slagsmål. Det finns undantag, men det här tycker jag är ett stort problem. För jag vill känna, jag vill kunna njuta av slagsmål på film. Jo, det blir lite slentrian ofta. Det jag inte förstod med alla recensenter här också med Elysium var ju det att folk pratade om att det var snygga actionsekvenser och att det var snygga slagsmål. Läste någon recension i alla fall. Mm. Men när jag såg filmen så jag tänkte, fan, var inte Neil Blomkamp en actionregissör? Så jag bara tänkte, verkligen, jag han är inte med och titta. Alltså det var så här, oj, vad gör, nej, nu stack kameran när ett coolt slag kom, så stack den åt ett annat håll. Man hade farbror Gustav som inte klarar av handkamera. Varför kan inte kameran vara stilla som förr i tiden? Ja, fast vadå? Uppenbarligen var det ju så för dig också. Att slagsmålscenerna fungerade. Ja, men det var inte, alltså, jag var inte just kanske för hur kamerahanteringen var. Utan det var mer exempel den sekvensen där de ska hacka in någons jävla huvud. Och de skjuter ner hans jävla helikopter eller flygplan. Och det där. Hela den actionsekvensen som följer där när Kruger kommer och allting. Och de bara skjuter bland allting. Den tyckte jag var helt död. Jag tyckte den var jättetråkig och saknade intensitet. Och jag tyckte det var samma sak på den här bron, eller vad det var, där Matt Damon och Kruger slåss i slutet av filmen. Det var där, ja, jag det kände, var där jag kände ingenting inför den sekvensen. Nej. Överhuvudtaget. Nej. Det var alltså mitt hjärta liksom började inte banka, mitt adrenalin började inte flöda, eller jag tyckte det inte var snyggt, det tyckte inte var häftigt, det var ingenting nytt, det var ingenting. Det var liksom ingenting alls. Jag brydde mig liksom inte överhuvudtaget. Jag blev bara trött på att två karaktärer tillsammans kunde rädda en hel rymdstation. Jag kunde känna, jag minns när jag såg, och det här är ju kanske över 10 år sedan, när den kom, jag minns inte när den kom, men XXX med Vin Diesel. Jag har inte när jag sett den. Är det Simon West som har sett den, eller är det Rob Cohen? I så fall är det Rob Cohen, tror jag. Men okay. När jag såg den kom jag ihåg att det var en grej jag tyckte så mycket om i den filmen, och det var att det aldrig blev det här handgemänget. Utan all action, även slutfighterna, löstes med prylar, förstår du? Alltså det blev aldrig det här att nu måste man mötas nävar mot nävar. Och det kommer jag ihåg att jag tyckte det var så grymt. Det ensamt fick mig att tycka om den filmen och minnas den än idag, så att jag tar upp den i det här programmet. Hade den vunnit biosommarspriset om den hade gått upp i år? På grund av det. Och det här är 10 år sedan, som sagt. Och nu känner jag ännu mer att seriöst, de här slagsmålen. Men jag känner att den här listan jag har givit, jag tyckte den var banal innan, bara lite småkul. Nu känner jag att det kan vara det viktigaste jag någonsin har gett världen. Om du någon gång sätter dig och skriver en svensk actionfilm, eller möjligtvis amerikansk, så får du väl skriva upp de här punkterna på whiteboard-tavlan, stort som fan. Ja, och där ska vi tillägga respekten jag har för actionfilm, för jag tror aldrig jag skulle kunna skriva en actionfilm. Jag vet inte ens hur man skulle använda orden, och jag tror inte jag skulle kunna komma på grejer. Det hade slutat upp och blivit en så här 12 edsvurna män. Alltså en dialogfilm där jag känner att det här är action ändå. Fast ja, och Michael Bay bara tänker, vi gav den här killen 2 miljoner för att komma med Transformers 5. Precis. Och allt som händer är att de sitter inne i jävla juryrum och överväger om Optimus Prime är ett hot mot jorden eller inte. Precis. Ja, de får 12 esurna män fast med robotar. Ja. Och jag är över, där dör min karriär. Fast min hybris blir så här Strindbergs, som han skulle bli uppfinnare. Ja, du tror att du är Neil Blomkamp, att du förändrar allting. Ja, du omdefinierar precis hela matiné-action-genren. Jag måste skriva det som en rolig kortfilm till dig någon gång. Transformers, fast omgjort till 12 hedsruna män. Jag vill se den. Eller som ett Family Guy-avsnitt eller något. Det hade varit, ja, det hade varit en så här skön, vad man nu kallar det, drömbildsekvens från Family Guy, att de bara klipper ut det där typ. Ja, eller en sån Seinfeld-grej typ. Tänk om Transformers hade varit som 12 edsvurna män klipp. Ja, men heller då Family Guy varianten. Vad hade hänt då? Om det bara varit en Family Guy grej där då. Jag vet inte ens att jag nämnde Seinfeld, vad har han med det här att göra? Men om det hade varit som Family Guy då, och vi ser så här att de har sagt så här, ja, det är precis som när Meg, det är precis som när Transformers 5 kom, som var exakt som 12 edsvurna män. Klipp till, vad det varit i de korta 5 sekunderna som det klippet flyger ut då, vad hade man sett? Fördelen med Family Guy är ju att antingen får man de här korta 5 sekunderna, eller så får man 39 sekunder där humor går ut på att det är så för långt. Och hade det varit 39 sekunder så hade det varit just så här sövande dialog där, nu kan inte jag namna på alla Transformers, men där de har lite så här olika så här Texas-dialekt, förstår du? Ja. Och sitter verkligen och tar det kanske i så fall det tråkigaste dialogen som finns i 12 edsvurna män, så har de tagit den. Det ska vara så här, ja, och bara alltså återskapa den exakt. Ja, och ingen början, mitten, slut i den här tillbakablicken, utan bara diskussion där de inte kommer fram till något, utan det är bara en väldigt lång, lång scen där de sitter och diskuterar, men ingenting koms fram till. Alltså det ska kännas så otroligt poänglöst. Kanske som en riktig juryöverläggning kan vara. Alltså med så här återkommande tråkig dialog. Okej. Men Gustav, vad händer nästa vecka i den här podcasten? Nästa vecka kommer vi fira årsdagen ungefär av Tony Scotts. Regissören Tony Scott har varit död snart i ett år, vilket vi vill hedra genom att prata om en film gjord av honom. Och den vi direkt känner för att prata om är Man on Fire med Denzel Washington. Men om ni lyssnare känner att för fan vad tråkigt, kan ni inte prata om ... skriv den andra Tony Scott-titeln på vår Facebook-sida. Och om ni ser någon på vår Facebook-sida som har skrivit en titel av Tony Scott som ni verkligen hellre vill höra om än Man on Fire, nämn det eller tryck en like. Så snappar vi upp här och så ser vi om det blir någon annan Tony Scott-film eller Man on Fire som vi då kanske allra helst vill diskutera. Men det finns ju flera fina titlar där, så det är inte så att vi är anti att Nej, det är bara att vi båda av någon anledning älskar den filmen, tycker om den väldigt mycket. Vad, ja. Vill du säga någonting om Instagram också, Gustav? Nej, vi finns på Instagram, vi finns på Twitter, men Twitter finns vi typ inte på. Det är bara uppdateras ibland. Det är inget liv där. Men Instagram tycker jag är roligt, för där lägger vi upp filmer vi ser som vi inte snackar om i det här programmet. Lite som att skriva dagbok så, när man var barn, fast med då filmrelaterat. Så gilla oss där, titta de snackar. Precis, det får ni gärna göra. Och den här podcasten finns ju på iTunes. Den finns. Följ oss där, säger man ju. Inte följ. Gilla, följ oss på Instagram. Ja. Precis, följ oss på Instagram. Vi heter Titta de snackar. Den här podcasten som jag sa finns på iTunes, den finns på tittarnasnacka.se och den finns på filmsidan filmfenix.se. Nästa vecka då alltså så kan det bli Men on Fire om inte ni hojtar till på Facebook och tycker att vi ska prata om en annan film av Tony Scott. Tills dess, Gustav, säger jag hej då till dig. Hej hej!